سرده چند زیندو دیارن کچکم با پیره جیان او ماسیانه کلن او ده جین وگ مروف تاکو خراتیان هی یان نا لوانه هیان بی با پیره جیان کس سبرازو اسانه هی ناینوانیا چون لوکاتی حاکیم بو ایرلندا اونو ازن لمه یه ناو بیدنگن تا ایسانه من بینی وی بله امنی شوه زو سیره کتا ایسا دیارنین لو باوردانیم کبم زوانه دست من لی حل گرن نیل وره بابروین تا دنیا روناکه شوینک با خلط نیخوام هم دوزی نوا سیری ایب که کچم مالا چی چستانی با بروین شولی ایب مینی نوا نیل نیل خوتو هیچ ازار پیانه گشتو کچم نه باشم هیچ نم حال خلیس که کچکم قطد ازاری پیگشتوا وره لکولی خومت کم نه براسی با پیره جیان اگر که لیره بوایتم باش دبو ایسا اگر من قطم بشکا باید تونیل اگر بدگرم اوات رین تجدکیو تطلن منوا ایسا اشتو فرمو لگلم بورا دی بابروین دی نه چیدکی حسنیر لگل مورا پیر نه او کاره نکی که حسنیر چاره خواتن لگل برا سوکیل وردوکتن پیاوی که خراب برو رد بیرم بیرم تو چی دکل لیره بطنه ها؟ پیم بله با پیره جیان نه اکتکم خوانه کوامله او قصانه ما که انشالله با دور دبیل همو بلایک او کاره نمانده تو انی بردوامین لگشته کمانوانی با پیره جیان آها گورم سیر که گشتی نکیوستان بله نه زنم نیرو ترین دیرو روشتون یا نه تو نگران مبا هیچ تک دیار نیا بلام دل نیام دیرو روشتون و زوریش دور نکوتو نوا هر لو دورو برانان چی؟ برو با دوان داب گره شتیک هی ادبی بنی هنی پیولین نابی ترین بزانه بو چی خود ناروی هر بمن دلی برو جوی بگره کیت نامی ترین بزانه اگر بم بینیز شک دکا دبی بنی هنی بی بینم تکا دیدکم کیت چارم نیه بسر چاو بسر هاتی چوارده هم پیاوی چی بگانه کی تو پیاوان ناسراوکا کل لانگفورت و هاتون ایساده چن بو گرانارد نلایشی تروا نیلو ترین ده چن بو شاری گرانارد لسر رگا گیشتن به مال چی چوستانی و دهانوی شوله ببن وابزانم کسی لینه کچم زور بلامو سیره که کسی لینه باور نکم کس لیره نجی یعنی ایره خوانی نیه؟ لوانه مالی راو چکان بی مالی راو چکان؟ بله کچم لکاتی ورزی راو کردن راو چکان بی که و سودی لیده بینن زور باشا دل خوشت کردم همو کسیگ ده تانه لیره سودوار گرید چم باشا برسی مبا پیرم زور باشا من ده چم ماسی ده گرم منیش اگر ده که مو چاوروان ده بم براسو که اوکانی ده چون بو ایرلنده برس کارم گشتگه تن پیتونه خوشه یا نه ها بیدک با کورا او انتی بیرزارده که یا بیدک با باشم ولی براستی نیشت دکم بزنم گشتکت پیچونه وای بابا جا تزا چیزی گورم ببوره زورم توانی بزور سپاس دکم کراکه والله ایو بزنم پیوشی تگیش تو عقلی وانی ها دلیو کس ناد ناسی بلا هم نمی نزیگ ببو باشا اگر براستی رین دکل نیل بی چون تو بلیم نه بیت برلا ناکم بتوانم پی بلیم اویشی من نیا نه نه توانم ابکارم کم ها ام جی پی انا جی پی نیلو ترین تا چی؟ مالی کستانی؟ خواب که نیلو ترین لیو بنا تیلو استا با پیره دسته محسیم هم بوده گری زاروان با کمی چطر دیتا و باشا استا زور باشا کتکم من استا چم محسی تم بوده گرم با پیره جان تو لو دل نیت که دتوانی محسی بگری او چیه ها؟ آه او کیت توی؟ کیت توی؟ نیل او کیت تو نسی تو بور لندن؟ ورا که وای گود؟ نه نه چو ما تو لندن اوی وای اوت راست نکا ازانی چنه بدو اتانا گرم؟ او سلاو تیلو راست دلی کیت او اوپی او بکا بفیل توی گرنده و بلام او پیاره چی دل پاک بو کواتا هوا بو اگه در با کچه فی خوندو تو بوی هم کاری کرد بو اوی پارکور بگری راستی که کیت بلام او زور سیره که توش لیره من زور ترسم ببوره نمیز بیتر چنم باشا چشه گنیل نیل براز کد او پیاره چی لیه براز اما لبر هندیکش لیک جا بو نوا سیرم که کد تو نت زنی او کابره اچه بو نا پینوتم نه گنجه و نه پیره راست یکی نزایم که برزم براست که تو کلف و براست نبینی؟ چی؟ با تو نزانی کلف و براست چیم بسر هد؟ نه اوان چیم بسر هد کیت چی بوا؟ چیم بسر هد و کلف وان؟ بله او کاتی کلف گرای بولندن پولیس آروانی دکر بگرید بروان پیپ کن نه توانن من بگرن نه توانن کلف راوستا تو نه توانی لدستی من راب کن بخوا نه هلم بمگرن کلف نروی نه بی من بگرن نه بی ترس داکا بگر آقا نزانم بلام لو کاتو که کوتو تناو ربارکو به حوالم نکلف یعنی مردوه؟ راست یکی من نزانم مردوه یا نه او برسترین حواله که خوشم پیه بوتن چی بوا حواله که چیه؟ اما او کاغذانی که دکانه که ایوه بناو کلف دکرن ورمان گرتوا بله ورمان گرتوا او راست یکی که چند باشه با پیره پیروزه دکانه که دور که زور جوانه بله وایک چکم سرم که کیت پیم بله تو او کارت کرد نه برسترین کاری من نبو او پیاوی کنه نسمه بکاری کرد براستی؟ دوی اوی بکشتی نر بو ایرلنده کاغذکانی لی ور کرتو چکی گی بانکی پیداو همو کاغذکانی ور کرتو من خوم رو بم کاتی چککانی پیدا کاغذکان شدی ور کرتن راستی بلیتی کشتی او بوی آماده کرد بون دلنیام پاری زوره چون که اگر پاری زور نبوایا نیدی توانی کاغذکان ور گریتو و کارکان جب جب کار کیت بلیتک اوش نهی نی بو من بله او کیت هر واجنه که اوشی گوت که ایمه هر جوری ارمتک من پیویز بید او با معنی دکت اوه تین اگم با چی وا دکت راز دکی برسترین نازن بو نهوت کس بیناسید او کابره چی زور سیره اوه زور باشا کیت دواتر قصه زیادتر لسر دکین اگا تن لخوتم بی من دا چمن ده ماسی دگرم باشا هیچ خمن نبه برست اوه ام شو دایتی پربونی ماوی چی زور بی کونند خوین سنش چی سی روی داوا نزنم دا چی رو دستی بکم و باسی تی بکم هی کیت تماشا که بو بدنجی ها پیم بله نیل لقصکم ناراحت نبی دمیو داوای اکل دی بکم جو بگرا حزدکم او ببینی من او ببینم او کسا چیه یا پیاهونه ناسکو چی حزدکم بطنی اقصی لکل بکم کیت پیم بله تو بو او کردکی هر کاری که تبی بله بقصی دکی وانی کیت نه نه نه گوچی بس قصی لکل دکم نیل ابی ببینی نیل ابی ببینی او کاتب ریر بدکه چی جوره پیاوکا باشه یا خراپا نه زنم باشه بو پاش روشنی با پیره بمن دلی راستی که او گوتی کاتی پید بلم که برسترین للان نبی بله او گوتی بم بی بولای وانیا نیل بروان پیب که تکا دکم او تیلو بس ایتر خود چاک دزانی که من برگرین لنیل دکم اگر او بیوت آزارت بدا من نیلم دلنیا با نیل بروان بمن دکی یا نا بله دزانم بلام اگر او فیل بید هیچ کات خسد لگل ناکم من قبول ما باشا سوین دخوم کارگیز نیلم آزارت بدان سوین دخوم زوکنیل باشا تیلو تو هر لیره با با اوی کاتی با پیره گره زوکنیل دلیت نکد ازتا من دیمو باشا تیلو ای دوباره نبو زور زیرک دیارا یه چکم گرد بوم با ماسی گرد اما بو نیلا او دوباره توی پیمبله تو چی؟ بره استرینت پیمبله چی لمیش کده من هاتو ملای تو کامت پیبدم او چیا؟ اما تاپای دکانه که ایم نه لندن اما لای تو چی دکا؟ او دکانه ایتر دکانی خوتا هر کاتی ویستد بچو بولندن رازدکی کید بباس کردم بلام پیویز نکا لبیگانه قبول بکم کرز لکارکانم ور بداد بگره کاغذکه بو خود وتم بو خود امش پاری گشتکت بگرنو بولندن او چید گود؟ وتم بو خود لیره برو امش پاری گشتکت بگرنو بولندن او من جبیستی چی دبم؟ لما زیادر خود آزار مدا ومنیش پیم خوش نیتوشی چه شب بی من بو خوم نیل دبم و درم بو پارادایس دای خیره که پیم بله بزانم مبسته چیه لقصانه و هم دزانی تو وک بگانه یک پیوه چی زور باشی بلام تازلوم در که اوتوبو نیل واده که برای استرینت خود نیگران مکا و چاوروانی نیل بله لندن لگل تو من راوسته صبر کم راوسته من رو تو اوات با جهشت من هیچ کاتک نیل بپاره نفروشم اوات چیه نکا نیل لیره بیه کیت، سبر که نه جوانم بروم چی علی نیل؟ مندی بوم؟ باشا، ازانی مندی بوم، تم به پیرو ایشتین زوردم خوشم، بوی و بخیر آی در روم چشه اگنیه؟ من دل نیام که اما کاری کیتا بگو منم او پیاوه کیتی فیر کردو که نیل لگل خوی دا برید نیل! Ha ha! راوست کیت؟ کات راوسانی کات ما کمه؟ دیت کیت، سکرویش کی جونا؟ بوم بگیری؟ بابای! وای، زوری نما بو بگیری کیت؟ بزنم تو باشی؟ زور خیره، نه تو هنو بگیرم نیل، دی ببروین، خیره باشا آها، سیرکه نزیک بینو، سیرکه چی؟ نیل، اما بم عرباله هاتیم بویرا آها، تماشاکه، بابر امتر سورا تو نارحت مبا نیل، من پیمان پیداگام لید بی ورا هی، برد، برد سیره بزانم لیره نی ها؟ اوه بل بلکانی منه بله للای منه نو کاتو روشی اقام نیتی للای منه دل خوشم که سلامتا کیت اما لندنم ببیر دهینه توا او کاتان زور باش بو کیت تو امانت بیه که بزانم زاری چطر بیان بینم وایا؟ بله وایا من سپاس دکم کیت براسی زور دلت خوش کردم زور خوش حالم نوش دو سپاس نکا اما تنها کارک بو کدم توانی بیکم بله نیل ها؟ او چی کارک بو بایه بترسان بو ببیدن گیدیش بره زمن نیلا نازانم نیل تاگل تو مورا دروا کیت تو جنو عربان اکب نیرو استاده نوا بو چی من نتوانم بیم نگلتن نیگران ما با استاده گره نوا نیل اگر پیوستید به هرمتی بو بانگم که باشا زور باشه کیت خمد نبی سیر که برس پیم بلیو تو بو انده لگل ایمه باشی ها؟ تو چیت بو پیمان نالی ها؟ استا نتوانم پید بلیم بو خود منی ده شهری توا خود من ببنسینا نخیر لید نشارمو ملام نامه و زیاره پید بلیم هر اوانده اها جو بگرا اگر ولانون نده تو داروم چون که باپیرم استا دلگرن ده بید ده توانی باپیره ده بیر بکی چی؟ نیل من خوم داد بم بو پارا دایست اها گودت پارا دایست تو شهر تو لما دوان نتوانی بوک دروز بکی و بیان فروشی نیل نیل بریا با هی برد پیمان ندار نرحتی نکی وزنه بینه نه تو وزنه بینه وزنه بینه یه چوز اگل خود بی بی تو حقت نبی کیت چه داری هر کاری چه من گوتم بی که وزنه بینه نه تو وزنه بینه کرمتیم بگم بلا بلا کیت تو باشی؟ بله باشم ای تو توانی من باشم ای امتی ای چاره یکم نبو چی بکم؟ خوام بیرانه گیره لیم ده نیل نیل کیت او باپیره هست بله برشترین باپیره نیل باپیره نیل برشترین آه بداخوا کیت تا استازوام ده زنی که تو دوستی امه او خوش دوین بروه بیم که دوستی اوام برشترین جیه بگره باپیره جیان صبر که نیل باپیره جیان بروه بکه کیت منی رزگار کرد جیه بگره برست اما پارکت دبی تو باش بزنی که من نیل بیز مال دنیا نفروشم آه بره زور باشه نیل بابروین بره استرین بیت من من قصه لگل تو ناکم بره استرین نیل که جه میلن واده زنن اما مرگای هاتون با اوی کشه تن با دروز بکم زنه کیت اوی که کردد من هرگیز نبیری ناکم وازد لنا هینم چی دکی برس ده تویز بو پارو کاغذ نیل بکری چید گیشم بروات پی ناکم داره کیتر تو حالا دکی کیت وره سرکه و بابروین برو ایتی لگل تو نه نلگل من دیو نه نیل و ترین داد بند ای تو با تنیا لیره چی دکی پیم بلی ها برس بیگانا همو تو کردی تو تاوا باری اوان لمن بیزار بون برو ده ایم گوتی نیاز توانم همو کاتا کانم بفیرو بدم ده تویل سر من ببستی زور باشا ده هاتم ابی هر قصی خود بید هر روز دک به تو من لده کم اوان بابیره جان ببوره که کشم درست کرد آسه یک چکم با تو ره که کید با امنی بازده کرد حسن کرد پیاویشی باشه بابیره جان منی جوان بیرده کرده و بلام نزنم با کید یارمتی دیداد کید بردوان برگری ری دکات و برگری لخزکانی او دکات دلنیام که کید پی خوش یارمتی مام داد بابیره جان جا بگرک چکم اگر کیت هر لگل او پیاو به توشی کاری خراب ده بیه و امال با پیره جان کیت وانیه نیل ده زنم کیت زور باشه هر لبر اوشه کنا راحتم بوی و غمبارم با پیره جان غمک اکتا زوانه کم خوار نخوشه کم نرز دکره تا خواره و کلفو براسو پیاوکانی گیشن شاری لیورپول براس کلیبا او پولیسته با شوی نیمه داده گرید گره های جلی بیم عشق ایمه خومن گوری ولی شوی ده من نست نو ها هرما که دوری و کستت داشی کنم این شرده هچی زور باشم میل خو گوری راستی بیزار بنام زلان خوام با افراد نبینم پرس کلیف تکا دا کم آگا لکار کارو دی برگر پیش نکانا نو کسیم زان نبرو ها جابونوی نیل لکیت زور نخوش بو بلام حرکت بیریان دوه دکرده و که کلفو پیاوکانی لشفینیان نگرین زور دلشاد دبون. بدله چی اسوده و لگشتکیم برو پارادایز بردوان بون.